تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا ستا قامت ستا گفتا گفتا خایستا زمان دوار سر فتورا تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا استقامت قامت است گفتار گفتار خایستا زمان دوارو سر بطورا لنا زنینو نا زنینی گوالا تلک گولده سی حسینی گوالا دست دمی نهار رفتار رفتار خایستا زمان دوارو سر بطورا تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا استقاد قامت استا گفتار گفتار خایستا زمان دوارو سر بطورا دانا زوریو ای امام جانانا ستالا یادو اخلم الهام جانانا دانا زوریو ای امام جانانا زنکی می سادیات پرهار پرهار خایستا دمدی نیش بی سای خار خایستا زمان دوارو سر بطورا تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا استقامت قامت استا گفتار گفتار خایستا دمان دلش بی سای خار خایستا زمان دوارو سر بطورا وای پرتا تل گلابو نسلا سلام وای پرتا تل گلابو نسلام زلور کی تن کی زخمو نسلام زلکی دمین زوان خمار خمار خایستا استقامت قامت استا گفتار گفتار خایستا دمان دینش بی سای خار خار خایستا زمان دوارو سر بطورا تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا استقامت قامت استا گفتار گفتار خایستا دمان دینیس بی سای خار او خار خایستا زمان دوارو سر بطورا لدیرو دیرو استغنا لرما هم دی وصال حق انتظار انتظار خایستا دم دی میس بسایخا او خار خایستا زماد دوارو سرگوتو تخایستا ایستا رخصار رخصار خایستا دم دی میس بسایخا او خار خایستا زماد دوارو سرگوتو نظر دی دیر زلون نپیلی پوتار دبانو غشو تا تلوینا قرار دبانو غشو تا تلوینا قرار دمینی اور او دا انگار انگار خایستا دمینی اور او دا انگار انگار خایستا دمان دیمیش بیسای خار او خار خایستا زمان ددوار استر گتورا تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا ستا قد قامت و ستا گفتار گفتار خایستا دمان دینیش بی سر خار زار خار خایستا زمان ددوار استر گتورا ستا پایا دونو تل غنیم کامران کدی کرم خبر بیا آبادیم کامران ستا پایا دونو تل غنیم کامران کدی کرم خبر بیا آبادیم کامران دا پاکی مینی هار گزار گزار خایستا ساقت قامت استا گفتار گفتار خایستا دمانی میش بی سای خار زار خار خایستا زمان دوار استا فتورا سردار دندو کمو سردار تا خایستا ایستا رخصار رخصار خایستا سقلب قامت استا گفتار گفتار خایستا دمال دینش بی سای خار او خار خایستا زمان دوار